من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يتحاجون في النار يقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار کہ ان نار و یورزونا سے تخفیف اخروی کا بیان شروع ہے. اسی میں یہ حصہ بھی آخرت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. اس میں تابعین اور متبوعین کا آپس میں مکالمہ وہ اللہ پاک پیش فرما رہے ہیں جو آخرت کے اندر ہوگا. تابعین اتباع کرنے والے, متبوعین جن کی اتباع کی جائے. اپنے آسان لفظوں میں یوں سمجھ لو, تابعین عوام ہیں, مرید ہیں, اور متبوعین سے مراد ان کے پیر ہیں. یہاں پر مرید بھی مشرق, پیر بھی مشرق, ان کا تذکرہ آ رہا ہے. پیروں کے اندر نیک پیر, انبیاء کرام, اولیاء کرام, وہ یہاں مراد نہیں ہے. یہاں پر پیروں سے مراد بھی وہ ہیں جو شرک کرنے والے تھے. مرید بھی مشرق, پیر بھی مشرک. مرید وہ تابع ہو گئے اور پیر وہ متبوع, یعنی جن کی تابعداری کی گئی. وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ, مُحَاجَا تابع و متبوع. مُحَاجَا جھگڑا, یعنی ایک دوسرے کے مقابلے میں حجت پیش کرنا, جھگڑا کرنا. جب جھگڑا کریں گے آگ میں, کون جھگڑا کریں گے؟ یہی تابع اور متبوع, مشرک پیر تے مشرک مرید جھگڑا کریں گے. سب گئے ہوئے ہوں گے آگ کے اندر. فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ, پس کہیں گے کمزور, کمزور نیچے لکھا ہے دین و دنیا. دین و دنیا کے اعتبار سے, دین کے اعتبار سے ضعیف یہ مرید ہیں, دنیا کے اعتبار سے مرید عوام, رعیت. للذین استکبروا, کمزور کہیں گے بڑوں کو, بڑے دینی و دنیاوی. دینی بڑے وہ مولوی اور پیر مشرق, اور دنیاوی بڑے جو بادشاہ, وزیر, مشیر, ملک, خان, چودھری, یہ حضرات. چھوٹے کہیں گے بڑوں کو, کمزور کہیں گے طاقت والوں کو, مرید کہیں گے پیروں کو. یہاں سارے مراد وہ ہیں جو شرک کرنے والے ہوں, شرک کرنے والے آگ کے اندر جب پہنچے ہوئے ہوں گے. یہ اللہ پاک قیامت کا ایک منظر پیش کر رہا ہے. اللہ پاک سمجھانا چاہتا ہے کہ شرک کرنے والوں, آگ کے اندر ایک دوسرے سے جھگڑا کرو گے, آگ کے اندر تمہیں جانا پڑے گا. تو دنیا میں ہی توحید کو قبول کر لو تاکہ آگ سے تم بچ جاؤ. اب مرید کہیں گے پیروں کو, کیا انا کنا لکم تبعا, بے شک ہم تمہارے تابع تھے, ہم تمہارے. فہل انتم مغنون عنا, پس کیا تم دور کرنے والے ہو ہم سے, دور کرنے کی طاقت رکھتے ہو. نصیب من النار, آگ کا کچھ حصہ. یہ فہل انتم, یہ ہے مطالبہ, اور انا کنا, یہ ہے وجہ مطالبہ. وجہ مطالبہ ایک ہے کہ چھوٹے بڑوں سے مطالبہ کریں گے، مرید پیروں سے مطالبہ کریں گے، جی ہمارا عذاب دور کر سکتے ہو، اور انا کنا یہ وجہ مطالبہ، وجہ مطالبہ کہ ہم تو تمہارے مرید ہو یہ نجی، ہم تو تمہاری عوام ہو یہ ریت ہو یہ نجی، تم ہمارے بڑے ہو نجی، ہم تمہارے چھوٹے ہیں نجی، ہم نے تو تمہاری بارگاہ میں عرض کرنا ہے نجی، تم ہمارا عذاب دور کر سکتے ہو کہ نہیں، وہ سمجھے انا کنا یہ وجہ مطالبہ، مطالبہ کرنے کی وجہ کہ ہم تمہارے تابع ہیں، ہم تمہارے چھوٹے ہیں، ہم تمہارے مرید ہیں، تو مرید نے پیر کو کہنا ہوتا ہے، چھوٹے نے بڑے کو کہنا ہوتا ہے، ریت نے اپنی بادشاہ کو کہنا ہوتا ہے، ہم تمہیں کہہ رہی ہیں کیا فہل انتم، کیا تم مغنون عنا، اغنا یغنی سے دور کر سکنے والے ہو، نصیب من النار، یعنی پورا آگ کا عذاب تم دور کر دو، عذاب سے بالکل بچا لو، وہ تو نہیں کر سکتے ہو، چلو کچھ تھوڑا سا، نصیب من النار، کچھ تھوڑا سا کچھ کر لو، یہ تھوڑا سا عذاب دور کر سکتے ہو. قال الذین استکبروا، جواب مطبوعین، جواب مطبوعین، وہ جو بڑے ہیں پیر ہیں وہ کہیں گے انا کل فیا، بے شک ہم سارے آگ میں ہیں، ہم سارے آگ میں ہیں. کیا مطلب؟ اگر بچا سکنے والے ہوتے تو اپنے آپ کو بچا لیتے، اگر بچا سکنے والے ہوتے، عذاب کو دور کر سکنے والے ہوتے تو اپنے آپ کو بچا لیتے، لیکن جب اپنے آپ کو بچا نہ سکے، جس طرح تم آگ میں ہو ہم بھی آگ میں ہیں، اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے تو تمہیں کیا بچائیں گے. ان اللہ قد حکم بین العباد، بے شک اللہ تعالی نے بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا ہے، اب یہ پکا فیصلہ ہو چکا ہے، نہ تم آگ سے نکل سکتے ہو نہ ہم نکل سکتے ہیں. اللہ پاک کہتا ہے او مشرک مریدو، تم تو کہتے ہو پیر بچا لیں گے، پیر کوئی نہیں بچائیں گے، اور اگر پیر بھی گمراہ ہوئے مشرق ہوئے تو جیسے تم آگ میں جلو گے وہ تمہارے مشرق پیر بھی آگ میں جلیں گے، اور کوئی وہ تمہیں بچا نہ سکیں گے. وقال الذین فی النار لخزانات جہنم، جب مشرق مرید اپنے مشرق پیروں سے نا امید ہوں گے، اب کیا ہوگا، یہ مرید بھی تھے پیر بھی سب جہنم کے دربان کو کہیں گے، جہنم کے دربان داروغے جو فرشتے ہوں گے، یہ پیر مشرق تے مرید مشرق سب جائیں گے اس کے پاس، ان دربانوں کو کہیں گے چلو یار تم کوئی سفارش کرو، اللہ ہمارا عذاب کچھ تو ٹال دے، سارا عذاب تو ہٹ جائے، ہم نجات پا جائیں، یہ تو ہو نہیں سکتا، چلو کچھ نہ کچھ تو ہو جائے. وقال الذین فی النار کہیں گے وہ جو آگ میں ہیں، یہ الذین سے مراد تابع و متبو سب، تابع و متبو سب، سب کہیں گے کس کو، لخزانات جہنم، جہنم کے دربانوں کو، خازن کی جمع ہے خزانہ، ضربتن کی طرح خزانتن، لخزانات جہنم، جہنم کے دربانوں کو، چوکی داروں کو کہیں گے یہ سارے ادعوا ربکم، ادعوا ربکم، دعا کرو اپنے رب سے، فرشتو جہنم کے دربانوں تم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو یخفف عنا, ہلکا کر دے ہم سے, یخفف تخفیف کر دے, کم کر دے, یومن من العذاب, عذاب سے یومن ایک دن. ہمیشہ کی چھٹی تو ہو نہیں سکتی, چلو کم از کم ایک دن کی چھٹی تو مل جائے. یومن نیچے لکھو, اگر دائمی چھٹی تو محال ہے, دائمی چھٹی تو محال ہے, دائمی طور پہ تو چھوٹ نہیں سکتے, چلو ایک دن ہی کم از کم چھوٹ جائیں, ایک دن ہی کی چھٹی مل جائے. دربانوں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو اور اللہ سے درخواست کرو اللہ ایک دن ہی عذاب کو ٹال دے. اللہ پاک کہتا ہے او مشرک انسان, تو بھی اور تیرے مشرک پیر بھی, دیکھو عذاب میں اتنے پھنس جاؤ گے کہ ایک دوسرے کو بچا نہ سکو گے. پھر جہنم کے دربانوں سے درخواستیں کرو گے, اس طرح وہاں تمہیں رونا پڑے گا. اور وہاں جو رونا پڑے گا, دنیا میں شرک کو چھوڑو توحیدی جماعت میں شامل ہو جاؤ, توحید کا عقیدہ اختیار کر لو تاکہ قیامت کے دن تمہیں یوں رونا نہ پڑے. قالوا اولم تک تاتیکم, سوال خزانہ, سوال دربان جب ان کی بات سنیں گے, سننے کے بعد دربان پہلے سوال کریں گے, جب یہ دربانوں کو کہیں گے تم ہمارے لیے دعا کرو, تو دربان پہلے ان سے پوچھیں گے اولم تک تاتیکم رسولکم بالبینات, کیا تمہارے رسول تمہارے پاس بینات نہ لائے تھے؟ اولم تک, یہ لم تک, لم تکن کان یکن سے ہے, لم تکن میں لم تک پڑھنا جائز ہوتا ہے. اولم تک تاتیکم رسولکم, کیا نہیں لاتے تھے تمہارے پاس تمہارے رسول بالبینات واضح دلائل, اور تمہارے پاس توحید کے واضح دلائل لے کر علماء ربانی پیغمبر نہیں آئے تھے؟ پیغمبر اور پیغمبروں کے بعد پھر پیغمبروں کے جان نشین علماء ربانی توحیدی علماء, کیا انہوں نے تمہیں بینات توحید کی واضح دلیلیں سنائی نہیں تھیں؟ تمہارے پاس واضح دلائل لے کر نہیں آئے تھے؟ کالو بلا, کالو یہ اقرار مجرمین, اقرار مجرمین کہیں گے, یعنی وہی مشرک پیر بھی تھے مرید بھی, مشرک پیر بھی تھے مشرک مرید بھی, وہ کہیں گے بلا کیوں نہیں, یعنی ہمارے پاس رسول واضح دلائل لے کر آئے تھے. کالو بلا, اس کی تائید کے لیے ذرا نکالیے, قد جانا نذیر فکذبنا, سورۃ ملک آیت نمبر 9, 29واں پارا سورۃ ملک آیت نمبر 9, 29واں پارا. یہ آیت نمبر 9 سے پہلے آیت نمبر 8 میں ہے, کلما القیا فیا فوجن, جب کبھی ڈالی جائے گی آگ میں فوج, جب کبھی آگ میں ڈالی جائے گی فوج, یعنی مشرک لوگ شرک کرنے والے, یہ شرک کرنے والے جب ڈالے جائیں گے آگ میں, فوجوں کی فوجیں ہوئیں گی مشرکوں کی, مشرکوں کی فوجیں ہوں گی, آگ میں ڈالے جائیں گے، جب کبھی ڈالے جائیں گے آگ میں، فوج یعنی گروہ کے گروہ، کافلوں کے قافلے جو شرک کرنے والے ہوں گے، یہ مشرک جب ڈالے جائیں گے آگ میں، سألہم خزانتہا، سألہم خزانتہا، سوال کریں گے ان سے خزانتہا، آگ کے دربان، آگ کے سوال کریں گے، کب سوال کریں گے؟ وہ وہاں واضح ہو چکا ہے، وہ سمجھے، یعنی پہلے آگ میں جانے والے مشرک کہیں گے تم ہمارے لیے دعا کرو، پہلے آگ میں جانے والے مشرک کہیں گے تم ہمارے لیے دعا کرو، اب جب وہ یہ کہیں گے اس کے جواب میں سألہم خزانتہا، سمجھے، اس کے جواب میں خازنین، خزانہ، دربان، چوکیدار آگ کے سوال کریں گے، الم یاتکم نذیر، الم یاتکم، کیا نہیں آیا تھا تمہارے پاس کوئی ڈر سنانے والا، ڈر، اور وہاں پر ہے کہ رسول، بینات سنانے والے، وہی جو رسول ہوتے ہیں بینات سنانے والے، وہی جو بینات کو نہ مانے تو اس کے لیے کیا ہوتے ہیں، نذیر، وہ سمجھے، دونوں کو ملا کر، پیغمبر نہیں آئے تھے جنہوں نے توحید کے دلائل سنائے تھے اور تمہیں عذاب سے ڈرایا تھا، اس آگ سے ڈرایا تھا، کیا ڈر سنانے والے نہیں آئے تھے؟ کالو بلا، کہیں گے جی کیوں نہیں، قد جاءنا نذیر، تحقیق ہمارے پاس آئے تھے ڈر سنانے والے، فکذبنا، پر ہم نے ان رسولوں کی تکذیب کی، ہم نے ان رسولوں کی بات نہ مانی، وقلنا ما نزل اللہ من شيء، ہم نے کہا کہ اللہ نے کچھ نازل کیا ہی نہیں ہے، ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم تو گمراہ ہو، پیغمبروں کو کیا کہا، تم تو کیا ہو، گمراہ ہو، جی ڈر سنانے والے تو آئے تھے لیکن ہم نے پیغمبروں کی بات مانی نہیں، بلکہ ہم نے پیغمبروں کو کہہ دیا تھا تم تو وہابی ہو، ان انتم الا فی ضلال کبیر، اور تم تو گمراہ ہو، ہم تمہاری بات ماننے کے لیے تیار ہو نہیں ہے، چلو آئیے اپنے مقام پر، کالو بلا، اقرار مجرمین، مجرم مان لیں گے، او جی ہمارے پاس پیغمبر آئے تھے، واضح دلائل لائے تھے، انہوں نے عذاب سے ڈرایا تھا لیکن ہم نے نہ مانا تھا، ہم نے الٹا پیغمبروں کا مقابلہ کیا، پیغمبروں کو جھوٹا کہہ دیا تھا، گمراہ کہہ دیا تھا، اچھا یہ اقرار کرائیں گے، دربان کیا کرائیں گے، اقرار، اقرار کرا کے پھر کہیں گے کالو فادو، پھر وہ دربان جواب دیں گے فادو، پھر جاؤ خود ہی دعا کرو، تم مشرکو، نبیوں کے دشمنوں، ہم تمہارے لیے دعا نہیں کرتے، سمجھے، پہلے اقرار کرائیں گے، جب اقرار کر لیں گے مشرک تو اب آگے سے خازنین جواب دیں گے، کالو فدو، کالو پس خود ہی دعا کرو، خود ہی دعا کرو، مشرک پلی تو ہم تمہارے لیے دعا نہیں کرتے، وہ سمجھے، کالو فدو، کیا جواب دیں گے، فدو، یا تھوڑا سا لفظ لکھا ہوگا، ہمیں تو اذن نہیں ہے، ہمیں تو اذن نہیں ہے کہ مشرک پلیتوں کے لیے دعا کریں، مشرک کے لیے ہم دعا کر سکتے نہیں ہیں، ہمیں تو اذن نہیں ہے، فدو، خود ہی بلاؤ، خود ہی بلاؤ، اور سمجھے، اللہ پاک کہتا ہے دیکھو مشرکو، جاؤ گے آگ کے جہنم کے دربانوں کے پاس، وہ بھی تمہیں دھتکار دیں گے، وہ بھی تمہیں دتار کے دیں گے، وہ کہیں گے ہمارے پاس کہاں آ گئے ہو، جاؤ اپنے بریلی میں، فادو، ہم تمہارے لیے کوئی دعا نہیں کر سکتے، ہمیں کوئی اذن نہیں ہے تمہارے لیے دعا کرنے کا، مشرک پلیتوں کے لیے ہم دعا نہیں کر سکتے، ایک معنی، کہ اللہ سے خود جا کے دعا کرو، ہم تمہارے لیے دعا نہیں کرتے. دوسرا معنی کہ فدعو، پہلا معنی کر رہا ہوں پکارو اللہ کو، دعا کرو کس سے؟ اللہ سے، خود ہی جا کے دعا کرو، ہم نہیں کرتے. دوسرا معنی فرشتے کہیں گے فدعو، پکارو اپنے معبودوں کو، پکارو کس کو؟ اپنے معبودوں کو. دنیا میں کہتے تھے فلانا بابا بچا گنسی، تے فلانا بابا بچا گنسی، گیارہویں والا بابا بچا لے گا، فلاں حضرت صاحب بچا لے گا، فلاں بچا لے گا. ہمیں کیا کہتے ہو؟ جاؤ اپنے معبودان باطلا کو پکارو، ان میں طاقت ہے تو وہ تمہیں آ کے بچا لیں. وہ سمجھے فدعو، بلاؤ کس کو؟ اپنے معبودان باطلا کو، اور جن کے نام کی نظر نیازیں دیا کرتے تھے، اور جن کو دن رات پکارا کرتے تھے، جن کے نام کے ورد اور وظیفے کیا کرتے تھے، جاؤ ان کو پکارو، جاؤ ان کو. آگے وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، نہیں ہے دعا کافروں کی الا فی ضلال مگر بے حسر. کافر کی دعا بالکل بے اثر، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. کافر کی دعا کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. سوال ہوتا ہے کیا کافر کی دعا کبھی قبول نہیں ہوتی؟ مشرک کی دعا کبھی قبول نہیں ہوتی؟ تو ہمیں تو بتایا جاتا ہے جی قبول ہوتی ہے، قبول. مشرک دنیا میں کہتی ہیں او جی اللہ ہماری سنتا نہیں، یہ جو ہمارے پیر فقیر ہیں ان کی موڑتا نہیں، ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے، ہم کہتے ہیں ہماری سنتا نہیں، مانتا نہیں. تو ہمیں تو مولوی کہتے تھے، ہمیں تو پیغمبر کہتے تھے کہ نہیں اللہ ہر ایک کی سنتا ہے، اللہ ہر ایک کی سنتا ہے. اب اس آیت سے تو معلوم ہوتا ہے کافروں کی قبول نہیں کرتا، نہیں سنتا، کافروں کی قبول نہیں کرتا، نہیں سنتا. تو جواب سمجھو، جواب یہ ہے دنیا میں تو اللہ ہر ایک کی دعا کو سنتا ہے، حتیٰ کہ کافر بھی اللہ کو پکارے، حتیٰ کہ کافر بھی اللہ کو پکارے تو اللہ کی مرضی ہو تو قبول کرتا ہے دنیا میں. یہاں مراد کیا ہے؟ آخرت میں. یہاں مراد کیا ہے؟ آخرت میں. آخرت میں اگر مشرک پکارے تو اس کی پکار کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آخرت میں جو دعا ہوگی کافر اور مشرک کی، وہ کیا ہوگی؟ بالکل بے اثر، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ اب تک تخویف اخروی. وہ ہمارا دعویٰ ہے توحید کون سا؟ فد اللہ مخلصین لہ الدین. اور یہ دعویٰ مان لو، یہ مان دعویٰ مان لو، نہ مانو گے جہنم میں جانا پڑے گا. اور جب جہنم میں جاؤ گے وہاں جا کے رو گے، زاریاں کرو گے، لیکن وہاں کا رونا کوئی کام نہیں آئے گا. دنیا میں ہمارا پیغام توحید قبول کر لو، عقیدہ بنا لو کہ خالص پکار اللہ ہی کے لیے ہے، اس خالص پکار میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. آگے جی انا لننصر رسولنا، تسلی. آپ خلاصے میں سن چکے ہیں دو تسلیاں آئیں گی، یہ پہلی تسلی آ رہی ہے، تسلی اول. تسلی اول انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، بے شک لننصر، ننصر کے اوپر لام تاکید کی آئی، لام ابتدائیہ تاکیدیہ، پھر انا بھی تحقیق کا، بے شک پکی بات ہے، لا ننصرو پکی بات ہے، ہم مدد کرتے ہیں. وہ سمجھے پختہ کر رہا ہے اللہ پاک اپنی بات کو، وہ بڑی پکی بات ہے. ہم امداد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی. والذین آمنوا, اور ان لوگوں کی جنہوں نے ہمارا حکم نامہ مان لیا, جنہوں نے ہمارا حکم نامہ مان لیا. حکم نامہ کون سا؟ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, جنہوں نے پیغام توحید کو تسلیم کر لیا ان کی بھی ہم امداد کرتے ہیں. فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, دنیا کی زندگی میں, دنیا کی زندگی میں بھی امداد کرتے ہیں. وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ, اور جس دن قائم ہوں گے گواہ, اور جس دن قائم ہوں گے گواہ, یعنی ہم ہر طرح ایمان والوں کی اور پیغمبروں کی امداد کرتے ہیں. پہلے موسیٰ علیہ السلام اور رجل مومن کا ذکر تھوڑا سا گزر چکا ہے. جب رجل مومن کو مارنا چاہا انہوں نے, موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے مارنا چاہا, اللہ نے بچا لیا, امداد کی. اللہ نے امداد کی, موسیٰ علیہ السلام کو بھی بچا لیا, رجل مومن کو بھی بچا لیا, اور جو کافر مشرک تھے اللہ نے ان کو تباہ کر دیا, جو کافر مشرک تھے اللہ نے ان کو غرق کر دیا, ہلاک کر دیا. یہاں اشارہ کیا جا رہا ہے والذین آمنوا, والذین, یا ایک جملہ لکھا ہوگا, صرف صحابہ موسیٰ کی تخصیص نہیں, صرف صحابہ موسیٰ کی تخصیص نہیں, ہم تو تمام ایمان والوں کی امداد کرتے ہیں. پہلے ذکر آ چکا ہے موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب کا, اور موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب کی ہم نے امداد کی. اور صرف یہی نہیں ہے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کی امداد کرنے والی ہیں, ہم تو والذین آمنوا, جو بھی ہمارا پیغام توحید مان لیتا ہے ہم اس کی امداد کرتے ہیں. اور سمجھے, صرف صحابہ موسیٰ کی تخصیص ہو نہیں, ہم امداد کرتے ہیں. یہ تسلی دی جا رہی ہے, اللہ پاک کی طرف سے تسلی ہے. او ایمان والو, او توحیدی, ہمارا حکم نامہ فد اللہ مخلصین لہ الدین, تسلیم کرنے والو غم نہ کرو ہماری امداد آئے گی, غم نہ کرو ہماری امداد آئے گی. تمہارا کام ہے ہمارے پیغام توحید کو تسلیم کرنا, تم پہ مصیبت آئے تمہاری امداد کرنا, یہ ہمارا کام ہے. ہم تمہاری کیا کریں گے؟ امداد کریں گے. اس لیے تو ایدیو گھبراؤ نہیں. آگے وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ, اب دنیا میں ایمان والوں پہ ظلم و ستم کرتا ہے مشرک, اس لیے اللہ پاک تسلی دیتا ہے, اے ایمان والو, توحید کو تسلیم کرنے والو, گھبراؤ نہیں, ہم تمہاری امداد کریں گے. اب دنیا کی زندگی میں تو اللہ پاک نے امداد کرنی ہے, امداد, اور امداد کرنے کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں. یہ انا لننصر کے اوپر نیچے کہیں لکھا ہوگا, اما بالغلبۃ اول انتقام ما نجات المومنین اول انتقام بعد وفاتہم, تفسیر ابن جریر, یا نتیجتن. یہ چار صورتیں ہیں امداد کی, امداد کرنے کی چار صورتیں. اما بالغلبہ, پہلی صورت کہ مشرکوں کو کافروں کو ہم مغلوب کر دیں اور تمہیں غالب کر دیں, مشرکوں کو مغلوب کر دیں اور تمہیں غالب کر دیں, ایک صورت امداد کی یہ ہے. دوسری صورت اول انتقام ما نجات المومنین, مومنوں کو بچا لیں, مومنوں کو بچا لیں, اور مومنوں پہ ظلم و ستم کرنے والے جو کافر مشرک ہیں ان سے انتقام لیں, مومنوں کو بچائیں اور مشرکوں سے بدلہ لیں, ان کو سزا دیں. آگے اول انتقام بعد وفاتہم, یا مومنوں کو شہید کر دیا جائے, مومنوں کو شہید کر دیا جائے اور بعد میں کافروں کو ہم سزا دیں, بعد میں کافروں کو ہم سزا دیں. یہ تین صورتیں. چوتھی صورت نتیجتن، نتیجہ کے اعتبار سے آخر میں غالب ہونا مومن ہی کا کام ہے. نتیجے کے اعتبار سے غالب کون ہے؟ مومن ہی ہے. نتیجے کے اعتبار سے امداد مومن ہی کی ہوگی، اور مومنوں کے علاوہ جتنے ہوگے وہ مغلوب ہو جائیں گے. چلو، یہ دنیا میں اللہ پاک کا وعدہ، وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اور جس دن قائم ہوں گے گواہ، قیامت کا دن، قیامت کا دن، قیامت کا دن. سوال پیدا ہوتا ہے، دنیا میں تو مشرک مارتے ہیں توحیدیوں کو، ظلم کرتے ہیں، تو دنیا میں تو امداد کی ضرورت ہے، دنیا میں تو امداد کی ضرورت ہے. قیامت کے دن تو کوئی مشرک کافر کسی مسلمان کو توحیدی کو مار نہیں سکے گا، تو قیامت کے دن امداد کرنے کا کیا مطلب؟ دنیا میں تو مسلمان انسان کے لیے کافروں کی طرف سے ظلم آتا ہے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں ہم تمہاری امداد کریں گے، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے. قیامت کے دن تو کوئی کافروں کی طرف سے ظلم زیادتی ایمان والوں کو مارنا نہیں ہو سکتا، تو قیامت کے دن امداد کرنے کا مطلب کیا؟ جواب سمجھو. جواب یہ ہے، قیامت کے دن، قیامت کے دن امداد کرنا مراد نہیں، قیامت کے دن کیا ہے؟ اچھا بدلہ دینا. قیامت کے دن اچھا بدلہ دینا. دنیا میں امداد، دنیا میں امداد، اور آخرت میں نجزیہم جزاءً حسنا، نجزیہم جزاءً حسنا یوم یقوم الاشہاد. قیامت کے دن کیا ہوگا؟ بہترین بدلہ دے گا، ہم بدلہ دیں گے. نجزیہم جزاءً حسنا، یا نرحمو یوم یقوم الاشہاد، قیامت کے دن نرحمو ایمان والوں پہ ہم رحمتیں کریں گے. قیامت کے دن کیا کریں گے؟ نرحمو یوم یقوم الاشہاد. اور سمجھے، تو یوم یقوم الاشہاد کے لیے فعل معذوف ہے. یوم یقوم الاشہاد کے لیے کیا ہے؟ فعل معذوف ہے. وہ فعل نجزیہم جزاءً حسنا، یا فعل کیا ہو؟ نرحمو، نرحمو، ہم رحم کریں گے قیامت کے دن. سمجھو، یہ فعل کس طرح معذوف نکالا جی؟ تو سمجھو، ایک قانون ہے عربیت کا، ایک قانون ہے عربیت کا، الفتحا تبن و ماہم باردا. اس لیے ہم کہتے ہیں یہاں پر فعل معذوف ہے. کیوں؟ یہ ہے من قبیلے الفتحا تبن و ماہم باردا. یہ کس قبیل سے ہے؟ الفتحا تبن و ماہم باردا. یہ ایک عربی کا قانون ہے. اس قانون کو سمجھو، ایک فعل آئے، اس کے بعد دو چیزوں کا ذکر آ جائے، ایک چیز کا تعلق اس فعل کے ساتھ ہو سکے اور دوسری چیز کا تعلق اس فعل کے ساتھ نہ ہو سکے. ایک فعل آ جائے، اس فعل کے بعد دو چیزیں آ جائیں، ایک چیز کا تعلق اس فعل کے ساتھ ہو سکے اور دوسری چیز کا تعلق اس فعل کے ساتھ نہ ہو سکے، تو اس مقام پر دوسری چیز کے لیے اس کے مناسب فعل معذوف ہوتا ہے. وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ جو دوسری چیز ہے اس فعل کے ساتھ متعلق نہیں ہو سکتی، اس دوسری چیز کے لیے اس کے مناسب کوئی اور فعل کیا ہوتا ہے؟ معذوف. اب یہاں پر بھی اسی طرح ہے، اِنَّا لَنَنصُرُ، اس کے بعد دو چیزیں آ گئیں، ایک فی الحیات الدنیا، دوسرا آ گیا یوم یقوم الاشہاد. افل حیات دنیا، یہ متعلق ہو سکتا ہے ننصروں کے ساتھ، لیکن یوم یقوم الاشہاد وہ متعلق نہیں ہو سکتا، ننصروں کے ساتھ متعلق نہیں ہو سکتا. تو اس کے لیے اور فعل نکالتے ہیں، کیا؟ نجزیہم، نجزیہم جزان حسنا یوم یقوم الاشہاد، یا نرحمو یوم یقوم الاشہاد. اس قانون کا نام ہے اللفتہا تبنم و مام باردا. اس قانون کا نام کیا ہے؟ اللفتہا تبنم و مام باردا. یہاں اللفتہا تبنم میں بھی کیا ہے؟ اللفتہا اس کا معنی ہے میں نے چارہ کھلایا، میں نے چارہ کھلایا اپنی اونٹنی کو، اونٹنی کو میں نے چارہ کھلایا. اللفتہا تبنن گھاس، تبنن گھاس، گھاس میں نے گھاس والا چارہ کھلایا. وہ ماں باردا اور ٹھنڈا پانی، اور سمجھو اب تبنن یا الف تو ایک فعل آ گیا ہے، الف تو عین کے ساتھ ہے، الف تو یہ ایک فعل آ گیا، اس فعل کے بعد ایک آ گیا تبنن، دوسرا آ گیا مان. ایک ہے تبنن، دوسرا ہے مان. تبنن گھاس، اب گھاس کا تعلق تو اللفتو کے ساتھ ہو سکتا ہے، گھاس کا تعلق تو اللفتو کے ساتھ ہو سکتا ہے، لیکن ماہن باردا اس کا تعلق نہیں ہو سکتا، کیونکہ پانی کھلایا نہیں جاتا، پانی پلایا جاتا ہے، پانی کھلایا نہیں جاتا، پانی پلایا جاتا ہے. تو اس کے لیے دوسرے کے لیے اس کے مناسب فعل معذوف ہوگا. چنانچہ وہاں عبارت کیا ہوتی ہے؟ اللفتہا تبنن وسقیتہا مان، وسقیتہا مان باردا، اور ٹھنڈا پانی سقیتہا پلایا میں نے اس کو. وہ سمجھے، اس قانون کا نام ہے اللفتہا تبنن و مان باردا. تو یہ یوم یقوم الاشہاد یہ ہے من قبیلے اللفتہا تبنم و مام باردا. چلو، یوم لا ینفع الظالمین، یوم اس پہلے یوم سے بدل ہے، یوم یقوم الاشہاد مبدل منو یوم، یہ اگلا یوم اس سے بدل ہے. یوم لا ینفع، لا ینفع ثمرہ اول، ولہم اللعنت ثمرہ دوم، ولہم سوء الدار سوم. یوم وہ دن کہ لا ینفع الظالمین معذرتہم، نہیں نفع دے گا ظلم کرنے والوں کو، شرک کرنے والوں کو، معذرتہم ان کا معذرت پیش کرنا، بہانہ پیش کرنا، عذر پیش کرنا، مشرکوں کو کوئی فائدہ نہیں دے گا. وہ سمجھے، قیامت کے دن روئیں گے، رو رو کے زاریاں کریں گے، معذرتیں پیش کریں گے، معافیاں مانگیں گے، پر فائدہ کوئی نہیں. فائدہ وہ سمجھے، اللہ پاک اشارہ کر رہا ہے مشرک انسان دنیا میں شرک سے توبہ کر. وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ، وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ، اور ان مشرکوں کے لیے لعنت ہے، مشرکوں کے لیے لعنت ہے، مومنوں کے لیے رحمت ہے، مومنوں کے لیے رحمت ہے. جو حکم نامہ مان لیتی ہیں، توحید کو اختیار کر لیتی ہیں، ان کے لیے رحمت ہے، اور جو حکم نامہ نہیں مانتے، ظلم کرتی ہیں، شرک کرتی ہیں، ان کے لیے لعنت، ان کے لیے وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ، اور ان شرک کرنے والوں کے لیے لعنت ہے، شرک کرنے والوں کے لیے لعنت. اس لیے مسئلہ سمجھو، قانون ہے مشرک کے لیے لعنت ہے، تو مشرک کو رحمت اللہ اللہ آدمی نہیں کہہ سکتا، سمجھے؟ جس کا پتہ ہو کہ فلاں آدمی مشرک ہے، فلاں آدمی مشرک ہے، شرک پہ مر گیا ہے، اس کو رحمت اللہ نہیں کہہ سکتے. پتہ ہے آپ کو کہ یہ شرک کرنے والا ہے، اس کو السلام علیکم نہیں کہہ سکتے. سلام صرف ایمان والوں کے لیے ہے. سلام کس کے لیے ہے؟ سلامتیاں، رحمتیں ایمان والوں کے لیے. جس کے بارے میں پتہ ہو کہ یہ مشرک ہے، اس کو سلام کہنے کی اجازت نہیں ہوتی. کیوں؟ اللہ کہتا ہے وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ، ان کے لیے لعنت ہے. اللہ کہے لعنت اور میں کہوں نہیں جی سلام، میں کہوں رحمت، نہ نہ، مشرک کے لیے کوئی سلام نہیں ہے. ہاں نہیں پتا ہے آپ کو، دار الاسلام ہے، کوئی عام آدمی ہے، آپ کو پتا نہیں ہے، آپ سلام کہہ سکتے ہیں. لیکن جس کے بارے میں پتا ہو کہ اس کا عقیدہ مشرکانہ ہے، شرک کرنے والا ہے، غیر کے نام کی نظر نیازیں دینے والا ہے، غیر اللہ کے نام کے بکرے چھترے دینے والا ہے، غیر اللہ کا حاجت روا، مشکل کشا، عالم الغیب، حاضر ناظر سمجھنے والا ہے، اگر یہ پتا ہے کہ اس کا یہ عقیدہ ہے، اس کو انسان سلام دے سکتا نہیں. وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے ہے برا گھر. سُوءُ الدَّارِ برا گھر، یعنی جہنم، آگ. یہ آپ تک تفیف اخروی اور پھر تسلی کا ذکر، اور تسلی میں ہی پھر مشرکوں کے لیے ڈراوے کا ذکر. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، وَلَقَدْ آتَيْنَا، یہ دلیل نقلی، دلیل نقلی، اشارہ کیا جا رہا ہے کہ قرآن پاک مسئلہ بتا رہا ہے. فَدْعُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور یہ مسئلہ صرف قرآن نہیں سنا رہا، یہ مسئلہ صرف ہمارے پیارے پیغمبر نہیں سنا رہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے زمانے میں یہ مسئلہ سنایا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے زمانے میں یہ مسئلہ سنایا تھا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى، البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت دی. وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، اور ہم نے وارث بنایا بنی اسرائیل کو کتاب کا. ہدن، وہ کتاب کیسی تھی؟ اس حال میں کہ وہ ہدایت دینے والی تھی. وذکرا، اس حال میں کہ وہ نصیحت تھی. لِأُولِ الْأَلْبَاب، لِأُولِ الْأَلْبَاب، عقل والوں کے لیے. ہدایت، وہ کتاب ہدایت تھی. ہدن، اس کے نیچے لکھو ہوگا علمن. ذکرا عملن، دونوں کا فرق کرو. عقیدے کے لیے ہدایت، علمن، علم سے مراد کیا؟ یعنی عقیدہ. اور سمجھے، اس زمانے میں جو تورات کتاب تھی وہ ہدایت تھی، یعنی عقیدہ صحیح وہ تھا جو تورات کے مطابق ہو. وذکرا، اور نصیحت باعتبار عمل کے، نصیحت باعتبار عمل کے. یعنی اس زمانے میں ضروری تھا کہ تورات پر عمل کیا جائے، عقیدہ بھی تورات کے مطابق، عمل بھی تورات کے مطابق. ایک معنی. دوسرا معنی ہدن اور ذکرا کا، ہدن دلیل فی نفسی ہی، دلیل فی نفسی ہی، بذات خود دلیل تھی وہ تورات، وہ کتاب بذات خود دلیل تھی. وذکرا، ذکرا مذکر لما فی الکتب المتقدمہ، مذکر لما فی الکتب المتقدمہ، پہلی کتابوں کی یاد دلانے والی تھی، پہلی کتابوں کو یاد کرانے والی تھی. یہ تفسیر کبیر، امام رازی نے یہ دو فرق لکھے ہیں. اب موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے ہدایت دی، ہادی تھے اس زمانے میں وہ، اور ہم نے آگے ہدایت کی کتاب دی، اور وہ کتاب کیا کہتی تھی؟ وہ 15 سپارہ نکالو سورۃ بنی اسرائیل، سبحان الذی اسرا بعبدہ، 15واں پارا سورۃ بنی اسرائیل، آپ کے پاس صفحہ ہے 423، 423، وآتینا موسی الکتاب، وآتینا موسی الکتاب، موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب دی تھی، وجعلناہ ہدی لبنی اسرائیل، ہم نے اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تھا، وہ کتاب کیا کہتی تھی؟ چودہ اگست ہے، پاکستان کا یوم آزادی ہے، آج بھی خیال نہیں کرتے، پھر کیا خیال کرنا انہوں نے، اس دن پاکستان بنا تھا 14 اگست تاریخ تھی، 14 اگست، اور رمضان کا مہینہ تھا، اور رمضان کی 27 تاریخ تھی، رمضان کا مہینہ اور رمضان کی، اب دیکھو مسلمانوں کی کتنی مقدس تاریخ ہے 27 رمضان، عام طور پہ للۃ القدر جس میں آتی ہے، رمضان کا مہینہ کتنا مقدس مہینہ، پھر 27 تاریخ رمضان کی، اس دن پاکستان بنا تو کتنا اچھا ہوتا کہ ہمیشہ 27 رمضان کو یوم آزادی منایا جاتا، ہم تو خیر یوموں کے منانے کے قائل نہیں ہیں، لیکن انہوں نے تو یوم منانا ہی تھا، خیر یہ ہے بھی دنیا داری، کون سا کوئی دین کا مسئلہ ہے، یوم انہوں نے منانا تھا تو 27 رمضان کو مناتے، تاکہ ہر ایک کو ظاہر ہوتا دیکھو جی پاکستان کیسی مقدس تاریخ کو بنایا گیا، اور ہر ایک کو یاد بھی ہوتا کہ 27 رمضان کو پاکستان بنایا گیا، اب کسی کو پتہ ہی نہیں، کیوں نہیں پتا کہ 27 رمضان کو تو مناتے نہیں، وہ سمجھے، جب یوم آزادی منانے کا ٹائم آیا دوسرے سال، تو چاہیے تھا 27 رمضان کو منایا جاتا، اس وقت کون تھا پاکستان کا صدر؟ محمد علی جناح، کون تھا؟ محمد علی، ہو سکتا، توبہ توبہ، رمضان میرے زمانے سے رمضان نہیں بن سکتا، بلے سونے آ، 27 رمضان منانا چاہیے تھا، لیکن 27 رمضان اس نے نہ منایا، مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو تمام بریلوی دیوبندی غیر مقلد شیعہ سنی تمام نے مل کر اسلامی نظام کے لیے جو ایک محنت کی تھی، اسلامی نظام مرتب کیا ہوا تھا، مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی نے کہا ہے لے اعلان کر پاکستان بن گیا یا پاکستان میں قانون اسلام کا قانون ہوگا، اس کا مولانا عثمانی پرے رکھو انو، اگر پہلے دن جس لا الہ الا اللہ کے لیے بنایا گیا تھا اس دن ہی اسلام نافذ ہو جاتا تو آج یہ مصیبتیں نہ ہوتی، لیکن سب سے پہلا آدمی جس نے اسلام کے نظام کا اعلان نہ کیا وہ محمد علی جناح تھا، پورا سال زندہ رہا اسلام کا اعلان، لوگوں نے مارے کھائی تھیں، لوگ ہجرت کر کے آئے، او لوٹ کسوٹ کیا کچھ ہوا، اسلام کے لیے پاکستان بنایا گیا، لا الہ الا اللہ کے لیے بنایا گیا، لیکن یہ لیگی جو ہے لیگی، یہ پرانے اسلام کے دشمن چلے آ رہی ہیں، انہوں نے اسلامی نظام کا اعلان نہ کیا اس وقت سے، نہ کیا اب تک، نہ کیا، مصیبت ہی مصیبت۔ چلو جی، بہرحال سورۃ بنی اسرائیل، سورۃ بنی اسرائیل دیکھو، وآتینا موسی الکتاب وجعلناہ ہدی لبنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب دی اور اس کتاب کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا. وہ کتاب کیا کہتی تھی؟ وہ کتاب پیغام کیا دیتی تھی؟ اللہ تتخذو من دونی وکیلا. اللہ تتخذو, نہ بناؤ تم من دونی میرے سوا وکیلن کارساز, او میرے سوا کارساز مختار کوئی نہیں ہے, میرے سوا کارساز مت بناؤ, کارساز میں اکیلا. سمجھے؟ تو رات بھی یہی کہتی تھی کہ کارساز حاجت روا مشکل کشا کون ہے؟ اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں. چلو آئیے اپنے مقام پہ, یہ دلیل نکلی ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہی یہ مسئلہ نہیں سنا رہے, بلکہ آپ سے پہلے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی مسئلہ سنایا تھا. فاصبر ان وعد اللہ حق, تسلی دوم. فاصبر, صبر کر. ان وعد اللہ حق, بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. یعنی مصیبتیں آتی ہیں, کوئی بڑی بات نہیں ہے, پریشانی, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کا وعدہ سچا ہے, اللہ آپ کو غالب کرے گا, اللہ آپ کو غالب کرے گا, مشرکوں کو مغلوب کرے گا. یہاں پر کامیابی کے چار اصولوں کو اللہ ذکر کر رہا ہے. کامیابی کے چار اصول, اصول اربع کامیابی. نمبر ایک صبر. یہ فصبر اصل اول, یعنی کامیابی کا اصل اول, پہلا اصل. آگے وستغفر یہ ہے اصل دوم. وسبح اصل سوم. بحمد چہارم. چار کامیابی کے اصول, چار کامیابی کے اصول. پہلا ہے فصبر. اللہ کی راہ میں مصیبتیں آ جائیں تو گھبرا نہ جاؤ, صبر کرو, ثابت قدمی اختیار کرو, اللہ کی امداد آئے گی. فصبر ان وعد اللہ حق. اگے وستغفر لذنبک, یہ دوسرا اصل. استغفار کیجئے لے زمبے کا اپنی لغزشوں کی وجہ سے. کوئی لغزش ہو جائے, کوئی ایسا کام ہو جائے جو کام آپ کی شان کے مناسب نہ ہو, تو اس کام کی وجہ سے استغفار کیجئے. دوم وسبح, اور اللہ کو ہر قسم کے شریکوں سے پاک سمجھیے. بے حمد, سارے کمالات صرف ایک اللہ میں سمجھیے, سارے کمالات صرف ایک اللہ میں سمجھیے. یہ تسبیح ہو, تحمید ہو کہ اللہ ہر قسم کے شریکوں سے پاک ہے اور ہر قسم کا کمال اللہ کے اندر ہے, یہ گویا کہ توحید ہے. یہ توحید کا مسئلہ بالعشی واللب ابکار, عشی شام, ابکار صبح, شام اور صبح ہر وقت صدا ہو لا الہ الا اللہ. ہر وقت یہ عشی اور ابکار, یہ کنایہ ہے ہر وقت سے, کنایہ ہے ہر وقت سے. صبر کیجئے, دین حق پر استقامت اختیار کیجئے. کوئی لغزش ہو جائے, غیر مناسب کام ہو جائے تو استغفار کیجئے, اور توحید کو ہر وقت بیان کرتے رہیں, توحید کو ہر وقت بیان کرتے رہیں. یہ چار اصول کامیابی کے, یہ تسلی کے اندر اللہ پاک نے ذکر کی ہے. یہ دوسری تسلی ہے, تسلی دوم. وَسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ, ابھی آگے آ رہی ہے سورۃ محمد انشاءاللہ. وہاں ذنب, ضم کی تحقیق وہاں انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گی. ان الذین یجادلون زجر, ان الذین یجادلون زجر, زجر پہلے بتا چکا ہوں. زجر کیا ہوتی ہے؟ اللہ پاک دلائل پیش کرتا ہے, توحید کے دلائل, دلائل جن کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ توحید کو تسلیم کیا جائے. لیکن مشرک انسان جب توحید کو ماننے کی بجائے نامناسب حرکتیں کرتا ہے, توحید کو ماننے کی بجائے نامناسب حرکتیں کرتا ہے, تو اللہ پاک ان نامناسب حرکتوں پر ناراضگی کا اظہار کرتا ہے. اس کا نام ہوتا ہے زجر. اس کا نام کیا ہوتا ہے؟ اب یہاں بھی کیا ہے, یجادلون, دلائل کا تقاضا کیا تھا, آیات الہی کا تقاضا کیا تھا کہ آیات کو مانا جاتا توحید کو نہ مانا جاتا, لیکن بجائے ماننے کے یہ کیا کرتے ہیں, یجادلون, جدال کرتے ہیں, آیات کو چھوڑ کر الٹا آیات کا مقابلہ کرنا, اللہ کی آیات میں جھگڑے کرنا, یہ ایک غلط کام ہے. اللہ پاک اس غلط کام پہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے زجر ارشاد فرما رہا ہے. ان الذین یجادلون, یہ یجادلون استبعاد اول, بغیر سلطان استبعاد دوم, بے شک وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کی آیتوں میں, اور جھگڑا بھی بغیر سلطان بغیر دلیل کے, اتاہم آئی ہو ان کے پاس, آئی ہو ان کے پاس, سمجھو آیات کا تقاضا تھا کہ ان کو مان لیا جاتا, ماننے کی بجائے جدال کرنا, اس پر ناراضگی کا اظہار ہے, اس پر ناراضگی کا, تو یہ کیا بن گیا, زجر. اور اللہ پاک کہتا ہے یہ آیات تو تقاضا کرتی تھی کہ ان کو مانا جائے, لیکن استبعاد, وہ کتنی بعید بات ہے, بجائے ماننے کے جھگڑے کرتے ہو, بجائے ماننے کے کیا کرتے ہو, جھگڑے کرتے ہو. یہ جدال کرنا استبعاد اول, پہلا استبعاد, یوں چاہیے تو نہیں تھا, او مشرکو وہ کیا کر رہے ہو, اللہ کی آیات میں جدال تو مناسب نہ تھا. یہ جدال کرنا کتنا بعید از عقل ہے, کتنا بعید از, پھر جدال بھی بغیر سلطان, اور ظالموں جھگڑے کرتے ہو, اور جھگڑا بھی بغیر دلیل, جھگڑا بھی بغیر دلیل کے, ان فی صدورہم الا کبرم, یہ سبب جدال, سبب جدال, جھگڑا کیوں کرتی ہیں جی, جھگڑا کیوں کرتی ہیں, مانتے نہیں ہیں, جھگڑا کرتی ہیں کیوں, ان فی صدورہم الا کبرم, نہیں ہے ان کے سینوں میں مگر تکبر ہے, نہیں ہے ان کے سینوں میں مگر کیا ہے, اس تکبر کی وجہ سے جھگڑے کرتی ہیں. ماں ہوں بے بالغی ہے, حالانکہ نہیں ہے پہنچنے والے اس کبر کو, بندہ کیا اور تکبر کیا, تکبر کبریائی زیب دیتی ہے اللہ کو, کبریائی کبر تکبر زیب دیتا ہے کس کو, اللہ کو, بندے کو تو مناسب ہی نہیں ہے. فاستعذ باللہ, فاستعذ باللہ, علاج دفع شر, علاج دفع شر, سمجھو جب وہ جھگڑا کریں گے اللہ کی آیتوں میں, مشرک اللہ کی آیتوں کا مقابلہ کرے گا, آپ مسئلہ توحید کا سمجھائیں, دلائل سنائیں سنائیں سنائیں, آگے سے وہ جھگڑا کرے گا, تو جھگڑے میں ممکن ہے آپ کو غصہ آ جائے, جھگڑے میں ممکن ہے آپ کو غصہ آ جائے, بتقاضائے بشریت اگر غصہ آ جائے, فاستعذ باللہ, تو فوراً اللہ کی پناہ طلب کیجئے, فوراً اللہ کی پناہ مانگیے, اللہ کسے کہیے کہ اللہ غصے سے بچا, کیونکہ جب انسان غصہ میں آ جاتا ہے پھر بات آدمی پوری سمجھا نہیں سکتا, پھر اللہ کی رحمت والا اثر بھی جاتا رہتا ہے. اس لیے آپ کو ناراض نہیں ہونا چاہیے، آپ کو غصہ نہیں کرنا چاہیے، دلائل کے ساتھ مسئلہ سمجھانا چاہیے. غصہ آ جائے تو اللہ سے پناہ مانگو، اللہ سے فاستعذ. اوپر لکھا ہوگا بتقاضائے بشریت، غصہ آ جائے تو، غصہ آ جائے تو فاستعذ، پناہ مانگ. سمجھو یہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. غصہ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں عرض کر میرا پیارا پیغمبر کہ یہ شیطان حملہ کر چکا ہے مجھ پہ، اللہ تو مجھے بچائے تو بچائے، میرے اندر بچنے کی طاقت. اور سمجھو فاستعذ باللہ کا معنی کیا؟ استعاذہ. استعاذہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آدمی اقرار کرتا ہے کہ میرے اندر بچنے کی طاقت نہیں ہے، اللہ میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں، میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں، میں تیری پناہ میں آتا ہوں، میں تجھ سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اللہ تو مجھے بچا شیطان کے حملوں سے، شیطان کی شرارتوں سے، میں اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا. سمجھے جو اپنے آپ کو بچا نہ سکے وہ دوسروں کا مشکل کشا، وہ دوسروں کا مشکل کشا نہیں ہو سکتا. یہ اعوذ باللہ، استعیذ باللہ، استعیذ، اسی کا معنی مشرک اگر سمجھ جاتا تو وہ شرک سے بچ جاتا. استعیذ باللہ، اللہ سے پناہ مانگ. کیوں جی؟ انہو تالیلیہ، انہ تالیلیہ. کیوں جی؟ وہی ہے سننے والا دیکھنے والا. اللہ کی پناہ ڈھونڈیے کیوں؟ اللہ ہی ہے پکارے سننے والا، دعائیں سننے والا، اللہ ہی ہے دیکھنے والا جاننے والا. اچھا جی، خلق السماوات والارض، البتہ پیدا کرنا آسمانوں اور زمین کا، اس کے نیچے لکھو دلیل اول برائے ثبوت قیامت. دو دلیلیں اللہ ذکر کر رہا ہے قیامت کے ثابت ہونے کی. یہ لخلق السماوات دلیل اول، آگے وما یستوی الاعمى والبصیر دلیل دوم. دلیل دوم، دو دلیلیں، آسمان و زمین کا پیدا کرنا، آسمان و زمین کا پیدا کرنا بڑا ہے لوگوں کو پیدا کرنے سے، لوگوں کے پیدا کرنے سے. مشرک کہتا ہے مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، دوبارہ زندہ ہمیں نہیں کیا جائے گا. اللہ پاک کہتا ہے تیرا پیدا کرنا مشکل ہے یا آسمان و زمین کا پیدا کرنا مشکل ہے؟ جو اللہ آسمان و زمین کو پیدا کر سکتا ہے تو وہ تجھے بھی دوبارہ پیدا کر سکتا ہے. یہاں لخلق السماوات پہ نمبر ہوگا، تین قسم کے استدلال ہوتے ہیں، استدلالات ثلاثہ، تین قسم کے استدلال، استدلال کرنے کے طریقے تین قسم کے. نمبر ایک، من الاضعف الى الاقوى، من الاضعف الى الاقوى. نمبر دو، من المثل الى المثل. نمبر تین، من الاقوى الى الاضعف. جو پہلا طریقہ ہے من الاضعف، سمجھو ذرا بات کو، اضعف سے استدلال کرنا اقوا پر. کوئی آدمی یہ کہے اللہ نے مچھر کو پیدا کیا، مچھر کو پیدا کر سکتا ہے تو پہاڑ کو پیدا کر سکتا ہے. مچھر سے استدلال کیا جائے پہاڑ کے پیدا کرنے پر، ایک کمزور چیز سے استدلال کیا جائے بڑی چیز پر، یہ استدلال صحیح نہیں ہوتا، یہ استدلال صحیح نہیں ہوتا. اس لیے اس کو، اس استدلال کو کہتے ہیں ضعیف ہے. دوسرا، من المثل الى المثل، من المثل الى المثل. پہلی صدی کے لوگوں کو پیدا کیا تو دوسری صدی کے لوگوں کو پیدا کر سکتا ہے، یہ استدلال صحیح ہوتا ہے، یہ استدلال کیا ہوتا ہے؟ صحیح. تیسرا، من الاقوى الى الاضعف، یہ اصح سب سے اعلیٰ قسم کا استدلال یہ ہے. اب اس میں یہاں لکھل کو سماؤ، یہی تیسرا استدلال ہے. قرآن پاک میں جہاں کہیں اللہ پاک ثبوت قیامت وغیرہ کے لیے استدلال کرتا ہے، وہ اسی تیسری قسم کا کرتا ہے. آسمان و زمین کا پیدا کرنا یہ بڑی بات ہے، انسان کا پیدا کرنا یہ چھوٹی بات ہے. اللہ اس سے استدلال لیتا ہے کہ جب آسمان و زمین کو میں نے پیدا کر لیا تو میرا بندہ کیا میں تجھے نہیں پیدا کر سکتا، یعنی یقیناً پیدا کر سکتا ہوں. چلو، لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولكن اکثر الناس لا يعلمون، اکثر پھر بھی نہیں جانتے. وما يستوي الاعمى والبصير، یہ دوسری دلیل ہے ثبوت قیامت کے لیے. دوسری دلیل، نہیں برابر اندھا والبصیر اور دیکھنے والا. اندھا اللہ کہتا ہے کافروں کو، مشرک، مشرک اندھا ہے. بصیر مومن توحیدی، مومن توحیدی بصیر ہے. والذین آمنوا، یہ اسی پہلے جملے کی تشریح ہے، آمنوا وعملوا الصالحات وللمسیو. والذین آمنوا وعملوا الصالحات یہ مومن، وللمسی یہ کافر مشرک. وہ سمجھے کافر مشرک. اب سمجھو، نہیں برابر اندھا اور بینا. اندھا اس کے نیچے لکھا ہوگا سزا ضروری، البصیر مومن موحد، اس کے نیچے لکھا ہوگا جزا ضروری. جو مشرک ہے اس کے لیے سزا ضروری، جو بصیر مومن توحیدی ہے اس کے لیے بدلہ جزا ضروری. آگے والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس کے لیے بھی یہ ایمان والا جزا ضروری. وللمسی، مسی گناہگار، اس کے لیے سزا ضروری. سزا، اب درمیان میں ایک جملہ ہوگا تو یوم قیامت ضروری، تو یوم قیامت ضروری. سمجھو، جب ایک کافر ہے ایک توحیدی ہے، ایک کے لیے سزا ہے ایک کے لیے جزا ہے، ایک کے لیے عذاب ہے ایک کے لیے ثواب ہے، ثواب بھی ضروری عذاب بھی ضروری، تو ایسا دن بھی ہونا چاہیے جس دن میں عذاب اور ثواب دیا جائے، اور اس دن کا نام کیا ہے؟ قیامت. لہذا قیامت کا بپا کرنا بھی ضروری ہے. چلو جی، کلیل ما تتذکرون، کلیل ہے وہ جو تم نصیحت حاصل کرتے ہو. کلیل قلت، الکلیل کلمادوم، الکلیل کلمادوم، یعنی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے، تم نصیحت حاصل نہیں کرتے. ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا، اب دعوا ثبوت قیامت. یہ لخلق السماوات سے یہ سارا ذکر اللہ قیامت کا کر رہا ہے. وہ سمجھے، اس قیامت کے لیے پہلے دو دلیلیں دے دی، اب دلیلیں جو ہو گئی تو دعویٰ ثابت، دلیلیں ہو گئی تو دعویٰ ثابت. کیا؟ ان الساعۃ آتیۃ، بے شک قیامت آنے والی ہے. ان الساعۃ لآتیۃ، آتیۃ پر لام تاکید کا، ان تحقیق کا، بے شک پکی بات ہے قیامت آنے والی ہے، جس میں جزا اور سزا ہوگا، جس میں جزا اور سزا ہوگی. لا ریب فیہا، اس قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ قیامت کو مانتے نہیں. وقال ربکم ادعونی استجب لکم، یہ ذکر دعوی سورت ثانیاً، شروع میں بتایا تھا دعوی سورت کا ذکر ہوگا تین بار، سورت کے اندر دعوی سورت، دعوی سورت، موضوع سورت، حکم نامہ سورت کا، حکم نامہ سورت کا تین بار آئے گا. ایک بار گزر چکا ہے، اب یہ دوسری بار آ رہا ہے اس کا. یہ گویا کو اسی پہلے کا اعادہ ہوگا، ایک دفعہ اعادہ پھر دوسری دفعہ اعادہ. دعویٰ اصل وہی ایک ہی ہے کہ اللہ ہی کو پکارنا ہے، حاجات اور مشکلات میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنے کی اجازت نہیں. خالص پکارو اللہ ہی کو، خالص پکارو اللہ ہی کو، کسی نبی ولی کو حاجات میں پکارنے کی اجازت نہیں ہے. وقال ربکم ادعونی، تمہارے رب نے کہا ادعونی مجھے پکارو, مجھے مطلب کیا ہوگا مجھ ہی کو پکارو, کسی اور کو نہ پکارو. اور سمجھے پہلے بتا چکا ہوں جہاں کہیں اس قسم کی دعا اور عبادت کا لفظ ہو وہاں مراد کیا ہوتا ہے توحید فی الدعا, توحید فی العبادت. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں توحید فی الدعا توحید فی العبادت, کہ خالص اللہ ہی کو پکارو, استجب لکم میں ہی قبول کرنے کی طاقت رکھتا ہوں, تمہاری دعاؤں کو میں ہی قبول کرنے کی طاقت رکھتا ہوں, میرے علاوہ کوئی دعا کو قبول کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی جو انکار کرتی ہیں میری عبادت سے سیدخلون جہنم داخرین داخل ہوں گے جہنم میں ذلیل ہو کر. اب یہ دوسری بار آ رہا ہے دعویٰ سورت, وقال ربکم کالا, اللہ پاک کہتا ہے میرے پیارے پیغمبر ان کو اس طریقے سے فرماؤ, وہ تمہارا رب کہتا ہے, تمہارا پالنے والا کہتا ہے, تمہارا پالنے والا کہتا ہے, مانتے ہو اس کو تو اس کا پیغام بھی مان لو, اس رب کو مانتے ہو تو اس کے پیغام کو بھی مان لو. وہ کیا کہتا ہے, مجھ ہی کو پکارو, ادعونی, چنانچہ یہاں پر مفسرین لکھتی ہیں ادعونی دون غیری, ادعونی دون دون غیری مجھ ہی کو پکارو, دون غیری میرے علاوہ کسی اور کو مت پکارو. کیوں جی, استجب لکم تمہاری دعاؤں کو سننا, تمہاری دعاؤں کو قبول کرنا میرا ہی کام ہے, تمہاری دعاؤں کو سننا, تمہاری دعاؤں کو قبول کرنا, تمہاری حاجت روائی مشکل کشائی کرنا یہ میرا ہی کام ہے, میرا ہی کام ہے, میں ہی سنتا ہوں. میرے علاوہ کسی اور کو پکارو گے تو وہ نہیں سنے گا, میں ہی قبول کروں گا. میرے علاوہ کسی اور کو پکارو گے تو وہ قبول نہیں کرے گا. میں ہی قبول کرنے کی طاقت رکھتا ہوں, میں ہی سننے کی طاقت رکھتا ہوں, لہذا مجھے ہی پکارو. اچھا جی, اللہ کہتا ہے مجھ ہی کو پکارو, استجب لکم میں ہی قبول کروں گا, میرے علاوہ کوئی اور پکار کے لائق نہیں. کیوں, میرے علاوہ کسی اور کو پکارو گے وہ قبول کرنے کی سننے کی طاقت بھی. ذرا نکالیے 26واں پارا سورۃ حامیم احقاف, وَمَن نَزَلُ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. آیت نمبر پانچ, آیت نمبر پانچ, آیت نمبر وَمَن نَزَلُ مِمَّن يَدْعُو, کون گمراہ ہے اس سے جو پکارے اللہ کے سوا, پکارے اللہ کے من ان ہستیوں کو, ان ہستیوں کو, ان نبیوں ولیوں کو, لا یستجیب لہو جو جواب نہیں دے سکتے, قبول نہیں کر سکتے, الا یوم القیامہ قیامت تک, قیامت تک, وہم عن دعائہم غافلون اور وہ اس کی پکار سے غافل اور بے خبر ہیں. قیامت تک یہ پکارتا رہے وہ سنتے کوئی نہیں, غافل ہیں, قبول کر سکتے کوئی نہیں. اللہ کہتا مجھ ہی کو پکارو, سننا قبول کرنا میرا کام ہے, میرے علاوہ کسی اور کو پکارو گے تو وہ نہ سن سکتا ہے نہ قبول کر سکتا ہے, یہ قبول کرنا اور سننا میرا ہی کام ہے, سننے والا قبول کرنے والا میں ہی ہوں, لہذا مجھ ہی کو پکارو, میرے علاوہ کسی نبی ولی کو پکارنے کی اجازت نہیں ہے. کیوں, وہ تمہاری پکاریں سن سکتے نہیں, قیامت تک سن سکتے نہیں, نبی کی قبر پہ کھڑے ہو کے پکارتے رہو، قیامت تک پکارتے رہو، وہ غافل ہی غافل رہیں گے، انہوں نے تمہاری پکار کو سننا نہیں ہے، تمہارے سلام کا جواب دینا نہیں ہے، تمہاری بات کا قبول کرنا نہیں ہے، لہذا ان کو نہ پکارو، مجھ ہی کو پکارو۔ سمجھے؟ اس آیت کو سامنے رکھنا ہے، ذرا سورت انعام سے نکالیے، انما یستجیب الذین یسمعون، سورت انعام، انما یستجیب الذین یسمعون، جی کون سی آیت ہے؟ جی آیت نمبر 36، صفا 197، صفا 197، آیت نمبر 36، انما یستجیب الذین یسمعون، وہاں کیا تھا؟ ومن اضل ممن یدعو من دون اللہ من لا یستجیب من لا لہو الى یوم القیامہ، قیامت تک استجابت نہیں کر سکتے، قیامت تک استجابت۔ اب یہاں سنو، استجابت کون کرتا ہے؟ الذین یسمعون، الذین، وہ استجابت تو وہی کر سکتا ہے جو سنتا ہو۔ انما یستجیبو، انما پکی بات ہے، سوائے اس کے اور بات ہے ہی کوئی نہیں، کہ استجابت وہی کر سکتے ہیں جو سنتے ہوں، استجابت وہی کر سکتی ہیں جو، وہاں کیا تھا؟ استجابت کر سکتے، وہ سمجھے، استجابت کر سکتے، یہاں کیا فرمایا؟ استجابت کون کرتا ہے؟ جو، جو بولو، جو، جو، تو وہاں کیا نکلے گا؟ قیامت تک سنتے نہیں ہیں، جو استجابت نہیں کر سکتا وہ سن سکتا، وہ سن سکتا، سن سکتا جب نہیں ہے، استجابت کر سکتا نہیں ہے، تو اس کو جو پکارے گا بہت بڑا گمراہ ہوگا۔ وہ سمجھے، سننے والا کون ہے؟ اللہ۔ قبول کرنے والا کون ہے؟ لہذا اللہ ہی کو پکارنا چاہیے، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو، نبی کو، ولی کو، پیر فقیر کو، درویش کو، زندہ مردے کو، ما فوق الاسباب، جب کسی کو پکارے گا جو سننے کی طاقت نہیں رکھتے، قبول کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، ان کو پکارنے والا ومن اضل، بہت بڑا گمراہ ہوگا۔ اور سمجھے، بہت بڑا۔ انما یستجیب الذین، قبول کرتا ہے کون؟ جو سنتا ہو۔ آگے والموتا، وال دیکھو ذرا تقابل، الذین یسمعون تے والموتا، وال یبعثہم، مردوں کو قیامت کے دن اللہ زندہ کرے گا، مردوں کو قیامت کے دن، یا مفسرین لکھتے ہیں مردوں کو قیامت کے دن زندہ کرے گا، تو اس دن سنیں گے، اس دن، اس سے پہلے، اس سے پہلے۔ تقابل دیکھو قرآن پاک کا، ایک طرف الذین یسمعون، دوسری طرف مردہ۔ اب تقابل کا تقاضا کیا تھا؟ سمجھو، ایک طرف مردہ ہے تو اس سے پہلے زندہ ہونا چاہیے تھا، اس سے پہلے کیا ہونا چاہیے تھا؟ زندہ، وہ سمجھے، تاکہ تقابل ٹھیک ہوتا۔ یا ایک طرف تھا الذین یسمعون تو دوسری طرف کیا ہونا چاہیے تھا؟ لا یسمعون، دوسری طرف کیا ہونا چاہیے تھا؟ لا یسمعون، ہے تقابل، تب ٹھیک بنتا ہے۔ یسمعون کے مقابل لا یسمعون، موتا کے مقابل زندہ، موتا کے مقابل، پر اللہ نے ایسا نہیں اختیار کیا، اللہ نے کیا کیا؟ ایک طرف یسمعون، دوسری طرف موتا، دوسری طرف، سمجھے، اللہ مسئلہ سمجھانا چاہتا ہے کہ موتا کون ہوتی ہیں؟ لا یسمعون، موتا کون ہوتی ہیں؟ موتا کون ہوتی ہیں؟ لا یسمعون، الذین یسمعون والموتا، موتا کے مقابل یسمعون ہے، تو موتا میں کیا ہوگا؟ لا یسمعون، موتا میں کیا ہوگا؟ لا یسمعون۔ اب یہ استجابت کر سکتے نہیں، لہذا ان کو نہیں پکارنا چاہیے، اس اللہ کو پکارنا چاہیے جو سننے والا بھی ہے، قبول کرنے والا۔ چلو اچھا جی تمہارا رب کہتا ہے استجب لکم، عام طور پہ معنی اس کا کیا جاتا ہے، میں تمہارا کروں استجب لکم، قبول کرنے کی طاقت میرے اندر ہے، قبول کرنے والا میں ہوں، لہذا مجھے ہی پکارو، لہذا مجھے ہی پکارو، میں ہی سننے والا، میں ہی قبول کرنے والا، مجھ ہی کو پکارو، مجھ ہی کو. وہ سمجھے، اب اس پر کوئی سوال نہیں ہے. ہمارے پاس مفسرین نے مانا کیا کہ پکارو مجھ کو، میں قبول کروں گا، میں قبول کروں گا تمہاری دعاؤں کو. پھر سوال ہوتا ہے جی، کئی دفعہ اللہ دعا کو قبول نہیں کرتا، کئی دفعہ انسان دعا کرتا ہے اور اللہ قبول نہیں کرتا، حالانکہ یہاں پر لفظ کیا رہا ہے استجب لکم، کہ میں قبول کرتا ہوں، میں قبول کرتا ہوں، حالانکہ کئی دفعہ اللہ پاک دعا کو قبول نہیں کرتا. پھر مفسرین جواب دیتے ہیں، مثلا وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ استجب لکم مقید بالمشیت ہے، مقید بالمشیت ہے، میں قبول کروں گا اگر چاہوں گا، میں قبول کروں گا اگر چاہوں گا. سمجھے، اس کے لیے ذرا تائید کے طور پہ نکالیے سورت بنی اسرائیل آیت نمبر 18، آیت نمبر 18، سورت بنی اسرائیل آیت نمبر 18 صفا 425 ہے. من کان یرید العاجلتا اجلنا له فی ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا. من کان یرید العاجلتا، جو چاہتا ہے صرف دنیا ہی دنیا تو ہم اسے دنیا میں جلدی سے دے دیتے ہیں، ما نشاء جو ہم چاہتے ہیں، لمن نرید جس کے لیے چاہتے ہیں، جس کے لیے، یعنی چاہیں تو ہم قبول کر لیں اور اس کو دے دیں. تو یہ قبول کرنا اللہ کی مشیت اور اللہ کے ارادے کے ساتھ مقید ہے، اللہ قبول کرتا ہے اگر چاہے تو، اللہ قبول کرتا ہے اگر چاہے تو. ذرا نکالیے یکشف ما تدون الیہ ان شاء، سورۃ انعام میں آیت نمبر 41، ساتواں پارا سورۃ انعام آیت نمبر 41 صفحہ 198، صفحہ 198، بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء. بڑی بڑی مصیبتیں آ جائیں تو تم اللہ ہی کو پکارو گے، جب اللہ ہی کو پکارو گے فیکشف، اللہ دور کرے گا تمہاری مصیبت کو، ما تدعون جس میں تم پکار رہے تھے، ان شاء اگر چاہے گا، اگر چاہے گا. تو یہ قبول کرنا دعا کا یہ مقید ہے اللہ کی مشیت کے ساتھ، اللہ چاہے تو قبول کرے. یہ عام مفسرین استجب لکم میں مانا کرتی ہیں میں قبول کرتا ہوں، پھر وہ کیا کہتے ہیں یہ قبول کرنا مقید ہے اللہ کی مشیت کے ساتھ، اللہ کی مشیت کے ساتھ. ہمارے حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ مولانا حسین علی صاحب وہ فرماتے ہیں کہ یہ قید لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہاں مانا کیا ہے، مجھ ہی کو پکارو، مجھ ہی کو پکارو، قبول کرنے کی طاقت میرے اندر ہی ہے، میں ہی قبول کرتا ہوں، میں ہی قبول کرتا ہوں. کیا مطلب، یعنی قبول کرنے کی طاقت میرے اندر ہی ہے، قبول کرنے کی طاقت میرے اندر ہی ہے، قبول کرنا میرا ہی کام ہے، سننا میرا ہی کام ہے، میرے علاوہ کسی اور کو پکارو گے وہ قبول کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، وہ سننے کی طاقت نہیں رکھتے. تو یہاں پر استجب کا تقابل معبودان باطلہ کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ تقابل ہے؟ معبودان باطلہ کے ساتھ، اور جن غیروں کو پکارو گے وہ قبول کر سکتے نہیں، قبول کرنے والا میں ہی ہوں، قبول کرنے والا میں ہی ہوں۔ چلو جی، ان الذین، جو لوگ انکار کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، ان عبادتی ان دعائی، تفصیل جامع البیان، ان دعائی اور ان دعائی و توحیدی، تفسیر ابن کثیر، ان دعائی و توحیدی، تفسیر ابن کثیر، جو میری پکار توحیدی وحدہ لا شریک سمجھ کے مجھ ہی کو پکارنا، وحدہ لا شریک سمجھ کے مجھ ہی کو پکارنا، جو مجھے وحدہ لا شریک سمجھ کر نہیں پکارتے، یعنی میری پکار میں اوروں کو شریک بناتے ہیں، سمجھے؟ یہاں انکار کرنا عبادت سے اور پکار سے انکار کرنا مراد نہیں ہے، مراد کیا ہے؟ اللہ کی خالص پکار، اللہ کی خالص پکار، یعنی پکار اللہ ہی کی ہو، کسی اور کی نہ ہو۔ جو میری اس خالص پکار سے انکار کرے گا، کیا مطلب؟ یعنی میری پکار میں کسی اور کو شریک بنائے گا، تو سیدخلونا جہنما، وہ کہاں جائے گا؟ وہ سمجھے، پکارنا مجھے چاہیے، میرے ساتھ اگر کسی اور کو بھی پکارو گے، میری عبادت سے، میری پکار سے انکار کرو گے، کیا مطلب؟ خالص پکار سے، کیا مطلب؟ خالص پکار سے، میری خالص پکار نہیں کرو گے، میری پکار میں اوروں کو شریک کرو گے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ سیدخلونا جہنم، کہاں جانا ہے پھر؟ جہنم میں داخرین، اس حال میں کہ ذلیل ہونے والے ہوں گے، اس حال میں کہ ذلیل ہونے والے ہوں گے۔ جو خالص پکار اللہ کی نہیں کرتا، اللہ کی پکار میں اوروں کو شریک کرتا ہے، تو یہ مشرک بن جاتا ہے، جب مشرک بن جاتا ہے مرے گا تو جہنم میں جائے گا۔ یہاں پر ان عبادتی، پہلے لفظ کہتا قال ربکم ادعونی، پہلے ذکر تھا دعا کا، پہلے ذکر کس کا تھا؟ آگے ان الذین یستکبرون عن عبادتی، پہلے ذکر دعا کا، پھر ذکر عبادت کا، پھر ذکر عبادت کا، حالانکہ پھر ذکر کس کا ہونا چاہیے تھا؟ دعا کا، کس کا ذکر ہونا چاہیے تھا؟ دعا کا۔ سمجھو، دعا کی بجائے عبادت کا ذکر کر دیا گیا، اشارہ کیا جا رہا ہے ما فوق الاسباب، کسی کو پکارنا یہ ایسے ہے جس طرح اس کی عبادت کرنا، وہ سمجھے، کسی کو حاجات اور مشکلات میں پکارنا یہ ایسے ہے جیسے اس کی عبادت کرنا، سمجھے، اس طرح کی یہ دعا اور یہ عبادت دونوں گویا کہ ایک ہیں، دعا اور عبادت کیا ہیں؟ دونوں ایک ہیں۔ جس طرح غیر کی عبادت کرنے والا مشرک ہے، غیر اللہ کو اس طرح پکارنے والا بھی مشرک ہے۔ چلو، اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، یہ آ رہی ہے دلیل عقلی اول، دلیل عقلی اول، اللہ الذی، اللہ وہی ہے جس نے بنا دیا تمہارے لیے رات کو، بنا دیا تمہارے لیے رات کو، لتسکنو فی ہے، تاکہ سکون کرو اس رات کے اندر، آرام کرو، ون نہارا مبصرا، اور بنا دیا رات کو، نہ دن کو، بنا دیا دن کو، مبصرن روشن، سمجھو ذرا بات کو۔ اب اس طرح رات کو پیدا کرنا، دن کو پیدا کرنا، رات کو تاریک بنانا، دن کو روشن بنانا، اس بنانے میں کوئی نبی ولی اللہ کا شریک نہیں، رات کے پیدا کرنے میں، دن کے پیدا کرنے میں، رات کے تاریک بنانے میں، دن کے روشن بنانے میں اللہ پاک کا شریک کوئی نہیں ہے، تو پھر مان لو کہ پکار کے اندر بھی اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے. لہذا فدعوا اللہ مخلصین له الدین، لہذا پکار خالص اللہ ہی کی ہو، پکار خالص اللہ ہی کی ہو، اللہ کی پکار میں کسی اور کو شریک نہ کیا جائے. یہ ہے دلیل عقلی. یعنی ہر صاحب عقل سلیم وہ مانے گا کہ دن کو پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے، کوئی پیر فقیر نہیں ہے، رات کو پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں ہے، رات کو تاریک بنانے والا اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں ہے، دن کو روشن بنانے والا اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں ہے. ہر صاحب عقل سلیم اس بات کو مانتا ہے تو اللہ پاک کہتا ہے جب مانتے ہو تمہارا عقل بھی یہی کہتا ہے، پھر مان لو کہ پکار کے اندر بھی اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے. الذی جعل لکم اللیل، بنایا رات کو، جعل اس کے دو مفعول ہوتے ہیں، اللیل مفعول اول ہے، مفعول دوسرا مفعول یہاں موجود نہیں ہے، دوسرا مفعول، اس لیے اللیل کے نیچے لکھ دو مظلمن، مظلمن بنا دیا رات کو مظلمن تاریک، لتسکنو فیہ بنایا رات کو، کیا بنایا مظلم، کیا بنایا مظلم، کیوں بنایا، کیوں بنایا، لتسکنو فیہ تاکہ اس میں کیا کرو، سکون کرو، آرام کرو. رات کو بنایا، کیا بنایا، وہ کیا بنایا یہاں ذکر نہیں، یہاں ذکر یہ ہم نکال رہے ہیں نا مسلمان، آیت کے اندر بنایا کیا بنایا اس کا ذکر نہیں ہے، مفعول ثانی کا ذکر کیوں بنایا وہ ذکر ہے. لتسکنو آ گیا یہ، والنہار مبصرا اور بنایا دن کو، بنایا دن کو کیا بنایا مبصرن، کیا بنایا مبصرن روشن، کیا بنایا مبصرن مفعول ثانی ذکر ہے، النہار کے ساتھ مفعول ثانی ذکر، روشن بنایا، کیوں بنایا، کیوں بنایا وہ کیوں ذکر نہیں. مبصرن کے نیچے لکھو لتبصرو فیہ، لتبصرو فیہ. اب ذرا بات کو سمجھو، دو چیزیں آ رہی ہیں، ایک ہے رات کا بنانا، دوسرا ہے دن کا بنانا. رات کو بنایا، کیا بنایا پتہ نہیں، آگے دن کو بنایا، کیا بنایا روشن، کیا بنایا یہاں ذکر ہے. یہاں کیا ہے، اس کے مقابلے میں، یہاں بھی سمجھو، اس کے مقابلے میں یہاں بھی سمجھو، وہ سمجھے تاکہ دونوں برابر ہو جائیں. دن کو بنایا، کیا بنایا روشن بنایا، اس کے مقابل یہاں سمجھو، رات کو بنایا، کیا بنایا تاریک بنایا، کیا بنایا تاریک بنایا. یہ مظلمن مبصرن سے سمجھا ہم نے، مظلمن کہاں سے سمجھ آیا، مبصرن سے. اب دوسری جانب میں مفعول کا ذکر تھا، پہلی جانب میں مفعول کا ذکر نہ تھا، ہم نے یہ مفعول کا ذکر کہاں سے سمجھا، دوسری جانب سے، وہاں ذکر ہے لہذا یہاں بھی ہونا چاہیے، وہاں ذکر ہے لہذا یہاں بھی ہونا چاہیے. تو کیا ہو گیا اللیل مظلمن، اللیل. اب اگلی بات سمجھو، اب بنایا رات کو تاریک، کیوں بنایا رات کو، جو تاریک بنایا سیاہ بنایا کیوں بنایا، لتسکنو تاکہ تم سکون کرو، تاکہ تم سکون کرو. اور آگے دن کو بنایا روشن، کیوں بنایا، کیوں بلایا وہاں کیوں کا ذکر؟ وہ سمجھے پہلی جانب میں لتسکنو بنایا، تاریک بنایا، کیوں بنایا؟ کیوں کا ذکر ہے پہلی جانب میں، علت کا ذکر ہے، دوسری جانب میں علت کا ذکر نہیں ہے. تو یہاں سے علت اس کے مقابل وہاں سمجھ لو، یہاں تھا آرام کرو، وہاں تھا دن روشن ہے، تاکہ دیکھو، تاکہ دیکھو. اسے کہتے ہیں سنات احتیاق. اسے کیا کہا جاتا ہے؟ ایک عربی کا قانون ہے سنات احتیاق. احتیاق جو لاہے کا طریقہ، وہ کیا کرتا ہے؟ جب بنتا ہے ادھر سے لے کے جاتا ہے ادھر، ادھر چیز نہیں ہوتی یہاں سے لے جاتا ہے، پھر وہ وہاں چلی گئی یہاں نہیں تھی، پھر وہاں سے لے آتا ہے ادھر، ادھر سے ادھر لے جائے، وہاں نہ ہو یہاں سے لے جائے، پھر یہاں نہ ہو وہاں سے لے آئے. اسے کیا کہا جاتا ہے؟ سناتے احتیاق. سناتے احتیاق. اب سمجھو انہارا مبصرن، یہاں مبصرن مفعول ثانی تھا، یہاں نہیں تھا، پہلی جانب میں نہیں تھا، اس کے مقابل وہاں سے ہم یہاں لے آئے. پھر یہاں علت تھی، یہاں پہلی جانب میں کیا تھی؟ علت لتسکنو تھی، لیکن دوسری جانب میں لتبصرو علت نہیں تھی. ہم اس کے مقابل وہاں سمجھ گئے کہ وہاں کیا لتبصرو. وہ سمجھے؟ تو ایک کے مقابلے میں دوسرے کو سمجھو، دوسرے کے مقابلے میں پہلے کو سمجھو. اس طرح سمجھ کے عبارت پوری ساری درست بن جاتی ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ سناتے احتیاق. سناتے یہاں پر وہی ہے. اب پوری عبارت کس طرح بنے گی؟ جعل لکم اللیل مظلمن، جعل لکم اللیل مظلمن لتسکنو فیہ والنہار مبصرن لتبصرو فیہ. سمجھے؟ رات کو اللہ نے تاریک بنا دیا، رات کو تاریک بنا دیا، کیوں جی؟ کیوں جی؟ لتسکنو، تاکہ تم کیا کرو؟ آرام کرو. تم کہو گے نیند نہیں آتی جی، روشنی ہے، ٹیو بل رہی ہے، روشنی ہے، دن ہے، دیکھو جی سورج ہے، روشنی ہے، نیند کا مزہ نہیں ہے. اللہ پاک نے روشنی کو ختم کر کے رات کو اندھیرا بنا دیا، رات کو اندھیرا بنا دیا، تاکہ میرا بندہ آرام سے لیٹے. لتسکنو فیے، تاکہ میرا بندہ سکون کرے، اس کے آرام میں خلل نہ آئے. اللہ کہتا ہوں میرا بندہ ذرا سوچ تو صحیح، میں تیرا کتنا خیال کر رہا ہوں، تیرے آرام کے لیے، تیری نیند کے لیے میں نے رات کو تاریک بنا دیا ہے، اور دن کو تو نے چلنا پھرنا ہے، کام کرنا ہے. دن کو اگر تو کام کرے اور اندھیرا ہو، دن کو تو کام کرے اور اندھیرا ہو تو کام نہیں ہو سکے گا. میں نے دن کو روشن بنا دیا تاکہ میرا بندہ آسانی سے چلے پھرے اور کام کرے. یہ کام کرنے والا اللہ کہتا ہے ذرا سوچ، او میرے بندے یہ کام کرنے والا کون ہے؟ یہ کام میں نے کیا یا تیرے پیروں نے کیا؟ تیرے بابا جی نے کیا؟ فلاں بابا جی تے فلاں بابا جی، اور جن کے نام پہ نظر نیاز بکرے چھترے دیتا ہے، یہ اس طرح کرنے والا اللہ ہے یا تیرے وہ پیر فقیر ہیں؟ جب تیرے پیر فقیر یہ کام نہیں کر سکتے، یہ کام کرنے والا اللہ اکیلا ہے، تو اپنا عقیدہ بنا کے پکار کے لائق بھی اللہ اکیلا ہے، اللہ کی پکار میں کسی کو شریک نہ بنا. چلو جی. ان اللہ لذو فضل علی الناس. اس طرح اللہ نے کیوں کیا؟ اللہ بڑا فضل کرنے والا ہے، بڑا مہربان ہے لوگوں پر. ولا کہ اکثر الناس لا یشکرون، لیکن مشرق بڑا گندا ہے، نا شکرا ہے، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا. وہ سمجھے لا یشکرون. ذالکم اللہ ربکم خالق کل شے. یہ ثمرہ پہلے بتایا تھا، دلیل عقلی آئے گی، پہلی عقلی دلیل کے بعد بھی سمرا، دوسری عقلی دلیل کے بعد بھی سمرا، دو عقلی دلیلیں آ رہی ہیں. اب پہلی دلیل اللہ نے ذکر کیا، اس دلیل کے بعد اللہ پاک ثمرہ ذکر کر رہا ہے. ثمرہ ذالکم اللہ ربکم. ذالکم او مشرکہ، او ذرا سوچ تو صحیح. ذالکم او یہ تمہیں کہہ رہے ہیں. ذالکہ کو اللہ نے تبدیل کر دیا، ذالکم بنا دیا. ذالکہ کو تبدیل کر کے کیا بنا دیا؟ او میرا بندہ تمہیں کہہ رہا ہوں، او تمہیں میں سمجھا رہا ہوں، ذالکم اللہ، یہ کام کرنے والا کون ہے؟ یہ کام کرنے والا کون ہے؟ تیرا بابا ہے کوئی؟ تیرا پیر فقیر ہے کوئی؟ اور نہیں، کون ہے؟ کون ہے؟ کون اللہ ربکم، کون اللہ ربکم، جو ہر ہر چیز کو پالنے والا، تمہیں پالنے والا، تمہاری تربیت کرنے والا، تمہیں دکھ سکھ دینے والا، اور یہ کام کرنے والا اللہ ہے جو تمہارا رب ہے. اور کون اللہ؟ خالق کل شیء، جو ہر ہر چیز کو پیدا کرنے والا، ہر ہر چیز کو پیدا کرنے والا، وہ یہ کام کرنے والا اللہ ہے جو تمہارا رب ہے، جو ہر ہر چیز کا خالق ہے. تو نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ لا الہ الا ہو فانا تو فکون. اور تو کہاں سے پھیر دیا جاتا ہے وہ مشرکہ؟ تینو کی ہو جاتا ہے؟ اتنا کچھ مانتا ہے کہ یہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ. پھر جب آتی ہے باری پکارنے کی، پھر تو کہتا ہے بابا جی لے لے ککڑ تے دے دے. ہوراں نو پکاردا ہے مشرکہ، تینو یہ وٹ کتھوں لگ جاندا ہے؟ وہ تینو کون ٹھڈا مار کے دوجے پاسے لے جاندا ہے؟ فانا تو فکون کذالک یوفک الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون. اسی طرح پھیر دیا جاتے ہیں وہ لوگ جو ہماری آیتوں سے، اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں. اللہ الذی، یہ دلیل عقلی دوم، دلیل عقلی دوم. یہ پہلی عقلی دلیل وہ بھی آفاقی تھی، یہ دوسری عقلی دلیل ہے، یہ بھی آفاقی آ رہی ہے. اس میں آگے حصہ تھوڑا سا آئے گا انفسی کا. اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء. اللہ وہ ہے کہ اسی نے بنایا تمہارے لیے زمین کو قرارن، قرارن ٹھہرنے کی جگہ، والسماء اور بنایا آسمان کو بنان چھت. وہ سوچ، یہ زمین بنانے والا، پھر زمین کو قرار بنانے والا، آسمان بنانے والا اور آسمان کو چھت بنانے والا، وہ ذرا سوچ کون ہے؟ مشرک بھی مانتا تھا کہ یہ کون ہے؟ اللہ ہے، کوئی پیر فقیر ہو نہیں. یہ ہر صاحب عقل سلیم مانتا ہے کہ یہ کام کرنا اللہ کی صفت ہے، اس میں اللہ کا کوئی شریک، جب اس میں اللہ کا شریک نہیں تو پکار میں بھی اللہ کا شریک. یہ عقلی دلیل کا حصہ، اسے کہیں گے آفاقی. یہ حصہ کیا ہے؟ آفاقی. آگے وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ. یہ دلیل انفسی، دلیل عقلی انفسی، دلیل عقلی. پہلے سمجھا چکا ہوں انفسی کیا ہے، انسان کی اپنی ذات، انسان کے وجود کے ساتھ تعلق ہو عقلی دلیل کا تو وہ عقلی انفسی ہوتی ہے، اور انسان کے اپنے وجود سے ہٹ کر باقی مخلوقات کے ساتھ تعلق ہو تو وہ دلیل عقلی آفاقی ہوتی ہے. یہ پہلا حصہ تھا آفاقی، یہ دوسرا حصہ کیا آ گیا؟ انفسی. ہے وہی عقلی دلیل. اب زمین کو بنایا قرار، آسمان کو بنایا چھت. یہ الارض قرارا، عالم سفلی، عالم سفلی، والسماء بنان، عالم علوی، عالم اشارہ کیا جا رہا ہے. وہ ذرا خیال کر، یہ عالم سفلیات میں تصرف کرنے والا کون ہے؟ عالم علویات میں تصرف کرنے والا کون ہے؟ جب علویات اور سفلیات کے اندر تصرف کرنے والا اللہ ہے، اس تصرف کرنے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، تو پھر مان لے کہ پکار کے اندر بھی اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے. آگے وَصَوَّرَكُمْ، تجھے صورت دی اس ہی نے، صورت دی تیرا نقش و نگار، تیری صورت بنانے والا کون ہے؟ شاہ دولہ نہیں، سمجھے؟ شاہ دولہ صورتہ نہیں بنا دا، اے جڑے چوئے پھردے ہوندے نا، صورتیں بنانے والا کون ہے؟ اللہ. فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، واہ صورت بنائی تے صورت بھی کتنی سونی. فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اور تیری صورت کو کتنا اچھا کر کے بنایا. ایک آدمی نے قسم اٹھا لی اپنی بیوی کے بارے میں کہ اگر چاند سے خوبصورت نہ ہو تو تینوں طلاق ہے، چاند تو سونی نہ ہوئے تا طلاق ہے. مولویاں کول گیا، مولویاں آقا اتنی سونی تو نہیں ہو سکتی یا جتنا سونا سورج ہے، چاند نے، چاند سے زیادہ خوبصورت تو تیری بیوی ہو سکتی نہیں ہے، لہذا طلاق ہو گئی. لہذا طلاق ہو گئی. ایک سمجھدار تھا، اس نے کہا ان مفتیوں کو پتہ نہیں ہے، وہ امام ابو حنیفہ کا شاگرد ایک موجود ہے، اس سے جا کے پوچھو. یہ مسئلے امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں کو آتے ہیں، ان کے پاس جاؤ. اچھا جی، ان کے پاس گیا، انہوں نے کہا طلاق کوئی نہیں ہوئی، طلاق کوئی نہیں ہوئی. اس نے کہا واہ واہ، نہیں ہوئی، کیویں نہیں ہوئی جی؟ اس نے کہا سورج چاند انسان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، انسان سب سے زیادہ حسین ہے، انسان سب سے زیادہ حسین ہے، اس لیے طلاق کوئی نہیں ہوئی، جا بے شک اپنی بیوی کو بسا. فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اللہ نے تمہاری صورتیں بنائی اور بڑی خوبصورت اچھے انداز سے. شکر کرو شاہ دولے نو اختیار نہیں سی، نہیں تو سر ویکھا نے. حالانکہ وہ بھی اللہ کی قدرت سے سب کچھ بنا ہوا ہے، لیکن مشرک پلید کہتا ہے بابے بڑھایا ہے، بابے بڑھایا تے سر کہ جا بڑھایا سو تالی سر، سر بڑھایا سنا دے عقیدے نال. شکر کرو نک اگے رکھا سے پچھے نہیں رکھا سر، اکھا سامنے رکھیا سے سجے تے کھبے نہیں رکھی سر. نرا گاندی گند، کیا پیر بنا سکتا ہے جو مر گیا اسے پتہ ہی نہیں، پتہ نہیں بابے دا اپنا حال کی وے، مٹی کی کچھ کیتا سو، ودا ذرہ ذرہ وکھرا کر چھڈا سر. بابا اپنے وجود کو نہیں بچا سکتا، اپنے وجود کو بچا نہ سکا، وہ پتر کتھوں دے سی؟ مشرک بھی بڑا عجیب ہوتا ہے، سوچتا نہیں ہے، جو مر گیا ہے وہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، اپنے آپ کو قبر سے نکال نہیں سکتا، قبر سے نکل کے آتا اپنے بیٹوں کو آ کے سنبھالتا، اپنے بیٹوں کی کوئی آ کے نگرانی کرتا، اپنی بچیوں کی آ کے نگرانی کرتا، اپنی اولاد کی نگرانی نہیں کر سکتا. لوگ کہتے ہیں لوگوں کا مشکل کشا ہے، کیا مشکل کشائی کرے گا جو مر چکا ہے. اچھا جی، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں شکل بھی بنا کے دی. شکل بھی، شکل بنانے والا کون ہے؟ وہ حضرت حسان ابن ثابت کا ایک شعر ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، خلقت مبرم من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. وہاں کئی مولوی معنی کیا کرتے ہیں کہ رسول پاک بتاتے گئے، جس طرح بتاتے گئے اللہ بناتا گیا. رسول پاک نے فرمایا میری صورت اس طرح بنا، میری صورت اس طرح بنا، میری آنکھ اس طرح بنا، میرا ناک اس طرح بنا، میرے ہاتھ اس طرح بنا، رسول پاک بتاتے گئے اللہ بناتا گیا. میرا جھوٹ ہی جھوٹ. اللہ پاک کہتا ہے سَوَّرَكُمْ، صورتیں بنانے والا کون ہے؟ اللہ. یُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، اللہ صورتیں بناتا ہے اور کیف یشاء، جس طرح چاہتا ہے، جس طرح یہ نہیں ہے کہ کوئی اور کہے بنا بنا بنا بنا اس طرح بناتا جاتا ہے، نہ نہ، اور اس شعر کا ویسے معنی بھی یہ نہیں ہے، اس کا بات لفظ ہے کا ان، ایسے ہے نہیں گویا کے، ایسے ہے نہیں گویا کے، اور سمجھے. اور اگلی اگر زیادہ بات آئے تو شعر بڑا مشہور ہے، ہر چھوٹا بڑا مولوی پڑھتا ہے، لیکن کسی کو کہو ذرا سند تو لاؤ اس کی. حضرت حسان نے یہ شعر کہا ہے، احسن من کا لم ترکت تو عینی، سمجھے، خلقت مبرم من کل عیب. حضرت حسان نے یہ شعر کہا ہے، کوئی سند بھی ہے، کوئی سر پیر بھی ہے، جس طرح لو لا کا لما خلقت الافلاک، اس کی کوئی سند نہیں، اس کی بھی کوئی سند نہیں. وہ سمجھے، کوئی سند نہیں، کسی کو بے شک ہو لاؤ اس کی سند، کہیں کوئی سند ثابت، سند ہے ہی نہیں. سند ہوتی تو پھر آ کے دیکھا جاتا کہ سند ضعیف ہے یا صحیح ہے، سند سرے سے ہے ہی کوئی نہیں. چلو جی، سوراکم فاسنا سوراکم ورزقکم من الطیبات، وہی ہے طیبات سے رزق دینے والا، اسی نے رزق دیا تم کو پاکیزہ. اب یہاں پھر دلیل آ گئی، دلیل کے بعد سمرا آ گیا. ذالکم اللہ ربکم، یہ کون ہے جی؟ اللہ ہی ہے. فتبارک اللہ رب العالمین، بس برکتیں دینے والا ہے اللہ ہی جو رب العالمین ہے. هو الحی لا الہ الا هو، وہی ہے زندہ. یہ پھر ذکر دعویٰ، ذکر دعویٰ سالے سن، تیسری بار دعویٰ سورت کا ذکر آ رہا ہے. لا الہ الا هو فدعو مخلصین له الدین الحمدللہ رب العالمین. یہاں تک یہ پہلا حصہ ختم، آگے دوسرا حصہ انشاءاللہ بعد میں.